A przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Justyna Mączka i Artur Wartowski. Kolejne zmiany w tak zwanej ustawie frankowej. Banki nie będą się składać na przewalutowanie kredytów. Policja zatrzymała byłego proboszcza z Gotowa na Śląsku, który jest podejrzewany o wykorzystywanie seksualne dzieci. W serwisie Trójki także o wysypisku śmieci pod Babią Górą. Krytykowany przez środowiska bankowe tak zwany fundusz konwersji ma być wykreślony z prezydenckiej ustawy frankowej. Taką poprawkę złożyli politycy PiSu podczas wieczornej debaty w Sejmie. Fundusz miał powstać ze składek wpłacanych przez banki i służyć przewalutowaniu kredytów. Szef stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak ocenia. Można więc powiedzieć, że już ten projekt absolutnie nie dotyczy kredytów tak zwanych walutowych. Dotyczy tylko kredytów hipotecznych i możliwej pożyczki na ich spłatę. Nawet w tej formie projekt jest potrzebny i stanowi wsparcie dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, przekonywał w Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański. Trzykrotnie zwiększona jest kwota pomocy. Nie przez 18 miesięcy po 1,5 tysiąca maksymalnie, tylko przez 36 miesięcy po 2 tysiące złotych. To nie 27 tysięcy, tylko 72 tysiące złotych. Oczywiście jest to pomoc zwrotna, ale bez odsetek. Kredytobiorca będzie mógł liczyć na dopłaty przez 3 lata. Spłaty rozpocznie po 2 latach karencji. Raty mają być rozłożone na 12 lat. Zastrzeżenia do prezydenckiego projektu ma część opozycji. Krystyna Skowrońska z klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Wrócę do kampanii wyborczej pana prezydenta PiSu. Państwo wtedy mówili, że pomożecie 500-700 tysiącom osób, które mają tak zwane kredyty frankowe. Gdzie te państwa obietnice, że przewalutujecie po kursie zaciągnięcia kredytu? Zadłużeni we frankach czekają na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma zapaść jeszcze w tym miesiącu. Ma on dotyczyć niedozwolonych zapisów w umowach kredytowych. Policja z Wodzisławia Śląskiego zatrzymała byłego proboszcza z Godowa na Śląsku. Emerytowany obecnie duchowny podejrzany jest o molestowanie dzieci w czasach, gdy prowadził godowską parafię. Szczegóły sprawy ustaliła reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Zawiadomienie do prokuratury złożył delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży diecezji katowickiej. Sprawa molestowania przez księdza została ujawniona w mediach społecznościowych przez jednego z pokrzywdzonych. Poinformował on, że przed laty był molestowany przez proboszcza. Kuria następnie wszczęła swoje procedury. Skontaktował się z nim delegat, który na podstawie zebranych zeznań złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie zawierało informacje o jednej ofierze, natomiast jak udało nam się dowiedzieć, ofiar księdza pedofila może być znacznie więcej. Po złożeniu doniesienia z pokrzywdzonym kontaktowały się kolejne osoby, które także miały doświadczać przemocy seksualnej ze strony byłego proboszcza. O dalszych losach księdza zdecyduje teraz prokurator i sąd. Trwa obsadzanie ważnych unijnych stanowisk. Jest pierwszy fotel dla europosła z naszego kraju. Była premier Ewa Kopacz będzie pełniła funkcję wiceszefowej Parlamentu Europejskiego. Wczoraj poznaliśmy także nowego przewodniczącego Europarlamentu. Szefem parlamentu został włoski socjalista Dawid Sassoli. Wczoraj apelował o reformowanie Unii, walkę o czysty klimat, równość i wspieranie rozwoju, ale też o pamięć o historii. Musimy odnowić ducha ojców założycieli i pamiętać o tych, dzięki którym po wrogości wojny narodził się projekt niosący pokój, prawo, demokrację i równość. Wśród 14 wiceprzewodniczących znalazła się Polka, europosłanka PO, była premier Ewa Kopacz. Po głosowaniu mówiła, że wyróżnieniem dla niej jest objęcie tej funkcji w swojej pierwszej kadencji w Strasburgu. Myślę, że tu będę godnie reprezentować interesy Polski. O fotel przewodniczącego walczył również europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Dotarł do trzeciej i ostatniej tury, tam nie uzyskał jednak wymaganej większości. Europoseł PiSu Ryszard Legutko mówił, że jego frakcja została oszukana, ponieważ inne ugrupowania nie dotrzymały umowy. Nie można już liczyć na żadne ustalenia, bo nie będą złamane. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Butelki, resztki jedzenia, artykuły higieniczne. To wszystko zostawiają turyści, ale i mieszkańcy w Beskidach. Pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego każdego roku znoszą ze szlaków około 400 stulitrowych worków śmieci. Tutaj akurat na szlaku mamy rozbitą butelkę, szkło. No jest to niebezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Bańka po oleju. Tego turysta na pewno nie zabrał ze sobą do lasu. Prawdopodobnie to zostawił albo jakiś pracownik leśny, albo ktoś z mieszkańców po prostu ją podrzucił, żeby zmniejszyć swoją ilość śmieci, które znajdują się przy domu. Mówili Barbara Preglat i Maciej Marzul z Babiegórskiego Parku Narodowego. Dyrektor parku Tomasz Pasierbek przypomina, że śmieci pozostawione przez człowieka zagrażają życiu zwierząt. Te wszystkie elementy sztuczne, elementy z tworzywa sztucznego pozostawione na terenie parku stanowią dla wielu organizmów ogromną pułapkę, dla bezkręgowców. One po prostu wchodzą do środka i nie umieją stamtąd wyjść. Najwięcej śmieci leży w okolicach Babiej Góry, którą rocznie zdobywa około 100 tysięcy osób. I to wszystkie informacje teraz kolejne o 8.30. Jan Kałucki. Za godzinę polskie siatkarki zagrają z Brazylijkami w finałowym turnieju Ligi Narodów. Po porażce z Amerykankami 1-3 tylko zwycięstwo przedłuży szansę podopiecznych Jacka Nawrockiego na awans do półfinału. Mecz z Brazylią rozpocznie się o 9. Tymczasem w Londynie trwa wielkoszlemowy turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Wczoraj odnotowaliśmy dzień na plus. Hubert Hurkacz wygrał z Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6-7, 6-1, 7-6, 6-3 i awansował do trzeciej rundy. Tam zmierzy się z Nowakiem Dziokowiciem. Teraz dyscyplina, która rzadko gości na naszej antenie, ale kiedy trwają Mistrzostwa Europy i to w dodatku w naszym kraju, to trzeba o tym powiedzieć. W Starych Jabłonkach o prymat na starym kontynencie walczą piłkarze ręczni plażowi. Polakom idzie bardzo dobrze. Nasza reprezentacja awansowała do drugiej rundy. Na początku biało-czerwoni wygrali z Francuzami, a następnie byli lepsi od ekipy z Czarnogóry. W tym drugim meczu brylował Maciej Pieńczewski. Nasz bramkarz zdobył 8 punktów. Strzelał się bardzo dobrze, wykorzystaliśmy to, że nie zmieniali za szybko wlotka, piłka trafiała prosto w moje ręce i miałem pustą bramkę, trzeba było tylko napiąć łuk i strzelić tego gola. Ten element ćwiczyliśmy, aczkolwiek on musi być wykonywany, jak jesteśmy na 100% pewni, piłka jest opanowana praktycznie w jednym momencie. I na koniec piłka nożna. Dowiedzieliśmy się, kto zagra w finale Mistrzostw Świata Kobiet. To reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Holandii. Wiemy też, kto zagra w finale Copa America. To Brazylijczycy i Peruwiańczycy. Wiemy też, kto zagra w finale Mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. To Stany Zjednoczone i Meksyk. Piłkarze USA szybko objęli prowadzenie, bo już w 9 minucie dalej bombardowali wręcz bramkę gości, ale nieznacznie po kwadransie mecz został przerwany na 1,5 godziny. Wszystkiemu winne były wyładowania atmosferyczne, które pojawiły się nad stadionem. Po wznowieniu gry gospodarze wciąż przeważali, choć Jamajka strzeliła kontaktowego gola na 2-1. Była to pierwsza bramka, jaką Amerykanie stracili w tym turnieju. We wcześniejszych 4 meczach zachowali czyste konto. Po tej przymusowej przerwie czuliśmy się tak, jakbyśmy musieli rozgrywać zupełnie nowe spotkanie. W szatni mówiliśmy sobie, że gdy strzelimy kolejnego gola, to będziemy bliscy awansu, powiedział zdobywca pierwszego gola dla USA Weston McKinney. Finał w niedzielę zostanie rozegrany w Chicago. Już wiadomo, że sprzedano na niego wszystkie bilety. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za godzinę. Ale poczekaj, bo mnie to bardzo frapuje, że piłka ręczna plażowa. Tak. Że ona się nie odbija za bardzo, ta piłka, jak kozłować trzeba przecież w piłce ręcznej. No ale nie zawsze. Boisko jest dużo mniejsze, zawodników jest mniej. Muszą kozłować. Zawodników jest mniej, jest 3 w polu, 1 bramkarz. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, bo są 2 rodzaje punktów, bo możesz normalnie rzucić i jest ten, ale możesz też, jak będzie jakiś niekonwencjonalny rzut, na przykład wyskoczysz, zrobisz beczkę, trafisz do bramki. Korkociąg. To są aha, to są dwa. Hokeja plażowego mi trochę brakuje. Hokeja, no ale może wszystko przed nami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Może być kłopot, bo się łyżwy wbijają w piasek. A faktycznie. To jest kłopot. W Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane dziś wystąpi. Na północy kraju będzie wzrastać okresami do dużego i tam przelotny deszcz. No i temperatura. Nie za bardzo. 16 stopni w Olsztynie i Suwałkach, 18 w Koszalinie, Białymstoku i Zakopanem, 19 w Wielkiej Górze, 20 w Przemyślu, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Toruniu, Warszawie, Bydgoszczy, Gorzowie, Gdańsku, 21 w Rzeszowie i Poznaniu, 22 w Szczecinie, Opolu, Katowicach i Krakowie. Chociaż nie jest powiedziane, że w tego hokeja plażowego trzeba grać w wakacje albo w lato. Nawet Mistrzostwa Świata są wiosną nawet, więc... Jasne. Dobrze, nie brnijmy. 8:09, gdyby któryś maturzysta już sprawdził, jak mu poszło i zatelefonował, będziemy wdzięczni. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska, klub PO-KO, przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dzień dobry. Panie przewodniczący, jaka jest według pana najlepsza koalicja na wybory parlamentarne? Koalicja opozycji oczywiście. No, wychodziliśmy z założenia już przed wyborami europejskimi, że im jest ona szersza, jeśli chodzi o te podmioty polityczne, oczywiście, które opowiadają się po stronie demokratycznego porządku prawnego i które prowadzą proeuropejską politykę, to, że tego rodzaju podmioty powinny iść razem, niezależnie od pewnych różnic światopoglądowych, które mogą oczywiście te partie dzielić, z tego względu, że wybory europejskie miały też charakter jednak przecież bardziej ogólny, jeśli chodzi o program, bo dotyczyły wspólnych działań w Europie. Jasne, ale a to nie już tak jest światopoglądowy, za nami. Bo tego teraz, Europa nie teraz rozstrzyga. Teraz zbliżają się wybory parlamentarne no i trzeba się określić jakoś w bardziej pełny sposób, prawda, jeśli chodzi o program. Tak, oczywiście i nie jest to na pewno dla nikogo tajemnicą po kilkunastu latach naszej współpracy w samorządach, ale także wspólnej pracy w rządzie, że jakby partią, partnerem pierwszego wyboru dla nas jest Polskie Stronnictwo Ludowe i to jest oczywiście dla nas partner najistotniejszy, ale też w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Tym bardziej, że to nie jest tak, że są dwoje, ponieważ po, że tak powiem, waszej stronie już jest Nowoczesna i już jest Inicjatywa Polska. Tak, i tutaj ta współpraca nasza już jest taka, bym powiedział, wręcz stała. Nie tylko stabilna. Myślę, że to jest dobry prognostyk. Z Inicjatywą Polską też stała i stabilna? Tak. A na czym polega? Ponieważ, jak wiemy, państwo są poza parlamentem. Mówię, państwo z Inicjatywy Polskiej, więc co wspólnie robicie? No, wspólnie pracujemy nad programem. Pani Barbara Nowacka jest członkinią sztabu wyborów parlamentarnych. I tutaj ta praca trwa wspólnie. Natomiast ważne też jest, żeby podkreślić, że w tym zespole, który dzisiaj wspólnie pracuje nad przygotowaniami do kampanii, są także samorządowcy, że to jest Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska oraz duża grupa samorządowców, którzy nas wspierają, chcą z nami iść w tej kampanii. Ale to nie jest taka formuła, że to są bezpartyjni samorządowcy, tylko to są samorządowcy związani z Platformą Obywatelską. Ale także bezpartyjni, jak chociażby prezydent Frankiewicz, prezydent Gliwic. A z kim się teraz toczą rozmowy? Do czego jest upoważniony Grzegorz Schetyna, o ile ma jakieś upoważnienia, o ile nie działa samodzielnie? W tej chwili czekamy na decyzję Polskiego Stronnictwa Ludowego, która powinna zapaść w ten weekend. Jak to się kiedyś mówiło, za piątek. Teraz nie prowadzą państwo, nie wiem, nie prowadzi Grzegorz Schetyna, czy ktoś inny, rozmów z innymi podmiotami? Tylko trwa oczekiwanie? Rozmowy odbywają się wielostronnie, tak więc także z ugrupowaniami lewicowymi, jeśli chodzi o to, przewodniczący Grzegorz Schetyna spotykał się z politykami lewicy, natomiast czekamy na decyzję. A z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy się spotykał? Tak, no tu akurat jesteśmy w stałym kontakcie, tym bardziej, że pracuje w tej chwili Sejm, więc kontakty są codzienne. Jasne, nie chodzi o to, że przychodzi na korytarz, mówi dzień dobry, cześć Władek, cześć. Ale tu wszystko jakby Grzesiu. Wiemy, tu jest w tej chwili jest decyzja Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego jest decydująca. Wszystko, myślę, zostało powiedziane. Myśmy wyraźnie podkreślili, że dla nas PSL jest tym partnerem najistotniejszym. W tej chwili, bo już, jak mówię, kiedy już jesteśmy z Nowoczesną Inicjatywą Polską i czekamy na decyzję. Oczywiście. Czyli rozumiem, że to jest tak, że jeżeli PSL zdecyduje, że dołącza do Platformy Obywatelskiej, no i Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, to w tym momencie Platforma się zatrzyma i nie będzie się już poszerzać ta koalicja o SLD i Wiosnę, jeżeli taki byłby warunek PSL-u? I samorządowców, przypomnijmy. I samorządowców, dobrze. Natomiast no to wszystko jeszcze oczywiście zależy od rozmów związanych z budowaniem programu i od też decyzji partnerów, dlatego że zawsze są dwie strony, więc nasze dobre chęci, na przykład w przypadku PSL-u, napotkały na pewną wstrzemięźliwość, czy pewien dystans ze strony części ludowców. Ja rozumiem, więc dlatego nie mogę dzisiaj przesądzić za inne partie, czy będziemy razem w najbliższych tygodniach, czy też nie. Ale właśnie pytam, czy jeżeli PSL postawi taki warunek, bardzo chętnie, bo oni też mówią, że Platforma to jest ich pierwszy wybór, ale już Lewica nie. Jeżeli tylko Platforma, rozumiem, że z dobrodziejstwem, że tak powiem, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, inwentarza, czyli Nowoczesną, tak, Nowoczesną, Samorządowcami, Inicjatywą Polską, to co, to wtedy się Platforma gotowa zatrzymać w tej chęci rozszerzania koalicji? No tu decyzje są przed nami, więc my jesteśmy otwarci na, jak mówię, na jak najszersze jednoczenie opozycji, więc w tej sprawie oczywiście też będzie dużo zależało, jeśli będzie pozytywna decyzja PSL-u, jakie rozmowy po tej decyzji nastąpią między nami, tak? Bo to przypomnę, że warunek PSL-u, żeby na przykład SLD nie było w koalicji, jest o tyle interesującym tematem do rozmów, że przecież PSL z SLD wiele lat współrządził, także jeśli chodzi o Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Ale wielu jak mówią koalicjach samorządowych, więc oczywiście ten dystans nagły jest tutaj dość bym powiedział zastanawiający, ale jak myśli pan, że to jest dystans negocjacyjny? Być może jest to dystans negocjacyjny, ale to, jak mówię, okaże się po tym, kiedy ludowcy podejmą decyzję w tej najważniejszej sprawie. Czy idą z nami? Kij w mrowisko, czy też coś tam w szprychy włożył tymi słowami, że być może jest to dystans negocjacyjny. No ale przypomnę, że Polskie Stronnictwo Ludowe tak w pewnym momencie wystąpiło i oznajmiło, że nie ma już koalicji europejskiej, prawda? Wielu ludowców uważa, że to nie był tak, że to nie był dobry ruch. No zobaczymy. W każdym razie, żeby zakończyć te kwestie SLD i Wiosny, czy to są ugrupowania nieco mniej pożądane niż PSL? Taki wniosek można z tego, co pan do tej pory i panowie inni, i panie z Platformy powiedzieli, wyciągnąć? Nie chcę tego osobiście przesądzać, jaki jest stosunek, czy mniejszy czy większy dystans do tych podmiotów. Przypomnę, że z SLD szliśmy razem do eurowyborów i razem z PSL-em na jednych listach. I są państwo z tego zadowoleni? Wyniku, tak? Ponieważ SLD, jak wiadomo, powiedział, dziękujemy, fajnie było, ale idziemy w swoją stronę w Parlamencie Europejskim. Tak, więc to oczywiście było dość jednak zaskakujące, że tutaj się nie udało tego poukładać tak, jakbyśmy tego pewnie chcieli. I to zapala taką lampkę ostrzegawczą? Więc to na pewno w jakimś sensie każe podchodzić nieco ostrożniej do rozmów, bo proszę pamiętać, że nie jest, że nie można też budować koalicji z wszystkich możliwych podmiotów, czyli jak najszerszej, nie mając pewności, że po wyborach, kiedy powstanie klub parlamentarny Zjednoczonej Opozycji, że nagle się okaże, że każdy ma swój interes z kraja i zacznie tworzyć jakieś podkluby lub... Ale w ogóle może być tak. Zamiast Zjednoczonej Opozycji byśmy mieli w parlamencie podzieloną nawet nie opozycję. Nie podkluby, tylko mogą być wręcz kluby, koła. Tak, dlatego mogą się wszyscy po prostu... Muszą być znane twarde reguły lojalności dzisiaj i umowy partnerskie tak sformułowane, żeby nie było tego niebezpieczeństwa. Czyli nie ma takiej opcji, że idziecie na dużej platformie, a tak naprawdę na plecach Platformy Obywatelskiej mniejsze ugrupowania, a później każdy idzie w swoją stronę. No to nie byłoby... Nie było to, mówiąc delikatnie, pozytywne dla Polski, gdyby taki scenariusz miał się zdarzyć, dlatego zrobimy wszystko, żeby go uniknąć. A jak to jest, czy chodzi o pragmatyzm, czy o wartości w tworzeniu tej koalicji? Przede wszystkim wartości, dlatego że mamy bardzo wiele spraw wspólnych, podzielanych przez wszystkie partie opozycyjne, niezależnie od pewnych różnic światopoglądowych. I to jest zarówno chęć powrotu do trójpodziału władzy, przestrzegania porządku prawnego w Polsce, ale także jeśli chodzi o kierunki polityki europejskiej. My dzisiaj o 10:30 w Sejmie przedstawiamy nasz program polityki zagranicznej i to temu towarzyszy przygotowany cały program 400-stronicowy, którym pragmatyczny właśnie, jeśli chodzi o sposób uprawiania polityki. Że tak powiem, pospieszają, bo cały program ma być za tydzień z hakiem ogłoszony, prawda? Taki program na wybory. Tak, ale polityka zagraniczna akurat nie, jeśli chodzi o naszych partnerów, praktycznie żadnych różnic nie budzi, prawda? A szczególnie polityka europejska. Więc czyli tutaj... rozumiem, że ten program, który będzie przedstawiony za ponad tydzień, to będzie program, który będzie wypadkową różnych pomysłów, poglądów wszystkich ugrupowań koalicyjnych. Nasz kongres, na którym będą 43 panele, będzie przede wszystkim kongresem Koalicji Obywatelskiej, tak? A więc robimy to razem z Nowoczesną Inicjatywą Polską. A jeśli chodzi o te wartości, to jak pan doskonale wie, musiał się pan z tym mierzyć. Dużą karierę w mediach elektronicznych zrobiło pana oświadczenie na temat związków partnerskich. To jak to jest z tymi związkami? Jeżeli już wszystko jasne, że te związki partnerskie są dla was ważne, one będą w programie czy nie? No, my oczywiście jesteśmy w tej sprawie otwarci z tego prostego powodu, że blisko dzisiaj 40% dzieci rodzi się w związkach partnerskich, patrząc chociażby od tej strony, tak? I żeby stabilizować prawne chociażby życie tego rodzaju związków i pomagać tym rodzinom, my musimy po prostu w tej kwestii ten problem rozstrzygnąć ale pozytywnie. Ale myślę, że tu nie chodzi o te związki, tylko o związki heteroseksualne. Oczywiście chodzi o wszelkie związki partnerskie, bo tu chodzi po prostu o pewne prawa do wiedzy o opiece szpitalnej, o kwestie spadkowe i tak dalej, a więc bardzo wiele problemów prawnych, a nie o małżeństwa jednopłciowe. Czyli rozumiem, że to się znajdzie w programie wyborczym, nawet jeśli nie na czołowym miejscu, to nie będzie to ukrywane na po wyborach, żeby ci ze Świebodziny, jak to było, ze Świebodzic, czy Świebodzina i Pleszewa, żeby się nie przestraszyli. Chce pani redaktor przytoczyć pociętą moją wypowiedź w sposób ordynarny przez telewizję publiczną, no ale to już trudno. Ale ja to akurat widziałam na portalu Polsat News. Tak, no bo to, ale to było, ale to było przy, tak, no to było sprokurowane, nagrane przy pomocy środków służb specjalnych, tak więc bez kamery, tylko no dobrze, ale mówił pan o Pleszewie. Tak, wspominałem, że tylko że tam był taki fragment, którego nie było niestety, bo był wycięty, który mówiłem, że bez edukacji równościowej, tak, bez edukacji w szkołach, bez przygotowania ludzi do tego, dlaczego trzeba wszelkie mniejszości szanować i o tym mówi polska konstytucja, bez tego ludzie tego w mniejszych miejscowościach, tam gdzie są często jakieś uprzedzenia, po prostu nie zrozumieją tego rodzaju postulatów bez edukacji, jak zresztą we wszystkich sprawach. Tak, gdybyśmy my przeprowadzili na przykład taką edukację i tłumaczenie przy pomocy środków, jakie mieliśmy, chociażby reformy emerytalne 67, to nie byłoby takiego sprzeciwu przecież. Tylko wprowadzane to było trochę, powiedzmy sobie, gwałtownie, bez tego przygotowania edukacyjnego i dlatego był potem silny opór chociażby związków zawodowych. Panie pośle, czy będzie zobowiązanie w tym programie przedwyborczym, nazwijmy to tak, że jeśli koalicja wygra, to wprowadzi 1000-złotową podwyżkę dla nauczycieli. Bo państwo to zobowiązanie jest, tak? To zobowiązanie już podjęliśmy jakiś czas temu. Ale czy będzie ono w programie? Tak, oczywiście mamy, w tym naszym programie mamy cały, bardzo ciekawy moim zdaniem, program Nowoczesnej Demokratycznej Otwartej Szkoły. Zaprezentujemy go właśnie w jednym z paneli poświęconych edukacji. I to jest nie tylko program dowartościowujący nauczycieli w sensie finansowym, ale to jest także program tej demokratycznej szkoły bez zadań domowych. Taki program, w którym Komisja Edukacji Narodowej powstaje nowa, poza politykami i ona przygotowuje programy. Musimy kończyć. Ja chcę zapytać, czy Stanisław Gawłowski będzie na listach koalicji do parlamentu? Którego akt oskarżenia przeciwko niemu został skierowany do sądu. On sam wyraża zadowolenie z tego powodu. Mówi, że będzie miał okazję się oczyścić. No wreszcie tak, będzie miał okazję się oczyścić. Zapewne nie zakończą się te sprawy przed wyborami. Trudno mi dzisiaj odpowiedzieć, bo też przede wszystkim istotne jest, jak sam Stanisław Gawłowski podchodzi do tej kwestii. Dziękuję bardzo. Rafał Grupiński, dziękuję Platforma bardzo. Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Beata Mknicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład-pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Małe i duże AGD nawet do 2000 zł taniej. Na przykład kupując płytę indukcyjną Bosch za 1799 zł i piekarnik Bosch za 2999 zł, możesz zyskać aż 500 zł rabatu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Pora na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Partnerem pierwszego wyboru jest dla nas PSL. Tak w salonie politycznym Trójki o koalicji na wybory parlamentarne mówił poseł Rafał Grupiński z klubu Platformy Obywatelskiej. W tej chwili czekamy na decyzję ludowców w tej sprawie, która powinna zapaść w ten weekend, stwierdził. Pytany, czy Wiosna Roberta Biedronia i SLD to ugrupowania nieco mniej pożądane w koalicji, powiedział, że nie chce tego oceniać, ale z sojuszem Lewicy Demokratycznej koalicja już szła na eurowybory. Stołeczna policja przechwyciła 22 tysiące tabletek ekstazy. Zatrzymano dwóch Ukraińców i Polaka, którzy byli zamieszani w przemyt narkotyków z Holandii i Niemiec. Przesyłkę przejęto na woli, a później, poszukując odbiorcy, policjanci natrafili na kolejną paczkę. W obu były narkotyki. Środki odurzające znaleziono także w mieszkaniu zatrzymanego 22-letniego Polaka. Wszystkie złapane osoby usłyszały zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi do 15 lat więzienia. Wszyscy też trafili do aresztu. Prezydent Rosji obwinił Stany Zjednoczone o demontowanie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Władimir Putin, który przyjeżdża dzisiaj z jednodniową wizytą do Rzymu, udzielił wywiadu dziennikowi Corriere della Sera. Jak stwierdził, Stany Zjednoczone jednostronnie wycofują się z traktatów rozbrojeniowych lub nie chcą ich przedłużać. Pytany, czy światu grozi nowy wyścig zbrojeń, zwrócił uwagę na to, że Amerykanie wydają na zbrojenia 15 razy więcej niż Rosjanie. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Nie będzie funduszu konwersji, czyli przewalutowania kredytów frankowych na koszt banków. Zostaje fundusz wspierający, który ma pomagać wszystkim, nie tylko walutowym kredytobiorcom. W nocy posłowie debatowali w Sejmie o tak zwanej prezydenckiej ustawie frankowej. Wykreślenie jednej z flagowych propozycji prezydenckiego projektu tłumaczono m.in. zbliżającym się wyrokiem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który odniesie się do niedozwolonych zapisów w umowach kredytowych wyrażonych w obcych walutach. Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu komentuje, że to właśnie droga sądowa jest najlepsza dla kredytobiorców. Polskie sądy wydają bardzo dobre wyroki chroniące konsumentów, zarówno właśnie kredytów walutowych, ale i też kredytobiorców złotówkowych, więc my się skupiamy na tym, bo tam sądy jasno wskazują bankom, gdzie złamały prawo i tam te sankcje są dużo większe niż proponowała jakakolwiek ustawa. Po poprawkach prezydencki projekt wrócił do komisji. W Sejmie może być głosowany jeszcze dzisiaj. Zostajemy jeszcze w parlamencie. Za kilka godzin w Sejmie drugie czytanie projektu ustawy o zerowym picie ma zatrzymać młodych ludzi w Polsce. Małgorzata Naukowicz.

Nasza piosenka Dynia. Za 29. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. Mówiliśmy o motorzystach godzinę temu, bo od ósmej można sprawdzać, jak tam poszło maturzystom. Słuchacz napisał: maturzysta śpi dalej, ale już nie chrapie. No, spokojnie. Nerwowo podchodzimy do sprawy, widzę. Co ma być, to będzie. Wszystko, ale może któryś już wstał i sprawdził to. Czekam bardzo. Bartek Gil. Dzień dobry ponownie. Kremówki kremówkami, ale Wadowice mają też festiwal Moon Jazz. Tam już od jutra zatrąbią, zagrają, zaśpiewają m.in. Laboratorium, Peter Sincotti, Josh Stone, Mario Biondi, Macy Gray i Matt Dusk. Trójka będzie stamtąd nadawać, ale gdyby ktoś chciał zobaczyć na własne uszy i usłyszeć na własne oczy, co i jak, to mamy do oddania ostatnie podwójne zaproszenie na całe to wydarzenie. Proszę je od nas przyjąć, dzwoniąc pod 22 i 7 trójek i odpowiadając na pytanie, jaki tytuł nosi płyta Josh Stone, na której oryginalnie znalazła się ta piosenka. You, but you act scared when I'm checking you. I know my girls say your heart's a please, but I think that I got just what you need. Get your face out of the mirror, then maybe you could consider this girl who's knocking right at your door. Make room for me in your one man show. Na weekend zaprasza też Węgorzewo. Tam po raz czwarty odbędzie się festiwal Naturalnie Mazury, spadkobierca festiwalu Węgorzewo. Od piątku do niedzieli wystąpią zarówno znane gwiazdy, jak i ci, którzy gwiazdami dopiero chcą zostać. Na scenie głównej zaprezentują się m.in. Sorry Boys, Krzysztof Zalewski, Cortez WW, Tulia Nosowska i Wonky One. Na tej drugiej zagrają debiutanci, na przykład zespoły Mgły, Kolory czy Blunt Razor. Obie sceny ustawione będą na Placu Wojskowym, ale atrakcje czekać będą też na Placu Wolności i w ogrodzie Helvinga. Więcej szczegółów na stronie naturalniemazury.com. Kogoś spotykać bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. normalnie pan mówi. Dziś rozpoczyna się festiwal Summer, Warsaw Summer Jazz Days, a my mamy do oddania ostatnie wejściówki na jego ostatni dzień, czyli niedzielę. Wtedy w Stodole zagrają jedna z głównych postaci, jeśli chodzi o współczesną londyńską scenę jazzową. Tyleż młoda, co znakomita brytyjska saksofonistka Nubia Garcia oraz jej starsi koledzy po fachu Kenny Garrett, jego kwintet oraz kwartet Bennego Golsona. 2-2 i 7 trójek. Proszę dzwonić w tej sprawie. Pierwsze zaproszenia już są rozdane. Pan Maciej z Katowic otrzymuje. A tutaj gra dla nas Nubia Garcia na saksofonie gościnnie na płycie Maca i McRavena. Do Polski wraca też zespół Algiers. Grupa z Atlanty koncertuje u nas co kilka miesięcy, tak mniej więcej rytmem zimowo-letnim. Ostatnio grali w lutym, a było to w Warszawie i w Poznaniu. Następna okazja, żeby ich usłyszeć na Darze się Kraku, są 24 września. Mamy nadzieję, że jeszcze wtedy będzie lato, choćby kalendarze chciały, żeby było inaczej. Areną ich występu będzie Małopolski Ogród Sztuki. Druga porcja także rozdana. Pani Renata z Warszawy wybiera się na Warsaw Summer Jazz Days. Zazdrościmy i gratuluję. Gratulujemy. Bartek Gil, dziękujemy. Dziękuję. Do poniedziałku za 14.09. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Czy już panu mówiłem, że podoba mi się to następne nagranie? To, a tak, mówił pan. Tak? A, już mówię. Zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bleczy od zatrucia. Chemia 95, matematyka 100%, biologia 82, polski 48, napisał dumny wujek, czyli trochę zostało sprawdzone. Wyniki matury już są. Aha, pan król będzie śpiewał teraz dalej. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty, niemiłe stany, głębsze odpędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie mafia, też bym tak zrobił, jutro przeprosimy, pojutrze zapomną. Te smaki i zapachy to król za 10:09. Cudze chwalicie? A właśnie. To wakacyjny cykl. Elżbieta Korczyńska spotkała się ze znanym youtuberem, topową dychą, czyli Arturem Filipowiczem. Tylko lepiej jakoś. W dzisiejszym odcinku ruszamy do stolicy. Youtuber, topowa dycha od kuchni. Jeśli chodzi o rzeczy, o których mówię, to zawsze to są miejsca, koło których przychodzimy na co dzień i po prostu ich nie zauważamy. Oglądałam pana stronę. Nawet idąc po Warszawie, można się o nie wręcz potknąć. Na przykład o bunkier z czasów wojny. Można dosłownie zahaczyć nogą, nawet nie wiedząc, co to jest. Tak, dokładnie. W Warszawie jest pewien bunkier. Teraz coś dla fanów militariów. Przy ulicy Krajewskiego na Żoliborzu natknąć się można na niemiecki schron bojowy. Ringstand 58C to typ małego, żelbetonowego schronu przeznaczonego do prowadzenia ognia okrężnego. Dla przechodnia to wygląda jak taka lekka przybudówka, coś co lekko na 20-30 cm wystaje spod ziemi, a tak naprawdę jest to obiekt z czasów II wojny światowej i pierwszy raz, gdy pojechaliśmy nagrywać to do naszego odcinka, to nie tylko były tam psie odchody, ale także zaparkowany samochód. Co było dla nas coś takie smutne, dlatego bo no, jest to jakiś tam element historii, jednak no, tak jak wspominałem, przechodząc obok, niestety czasem może coś nam umknąć. W miejscu to tak naprawdę są też ludzie i dzień, gdy zwiedzamy to miejsce, bo jak myślałem o tym naprawdę, jakie miejsca z Polski są takie moje ulubione, takie, które są dla mnie wyjątkowe, to tak naprawdę te miejsca zazwyczaj wiązały się z wydarzeniami, które tam się odbywały. Byłem aktywnym rekonstruktorem historycznym i odwiedzałem wiele zamków czy miejsc, gdzie odbywają się festiwale historyczne. Jednym z nich jest festiwal na zamku w Ogrodzieńcu, który jest przepiękny. Właśnie na każdym festiwalu, to się nazywa najazdami barbarzyńców, gdzie są Słowianie i Wikingowie, są codziennie bitwy, w których miałem okazję brać udział i to jest też kolejny element, który zapada w pamięć. Słychać dźwięk bitwy, wokół leje się pot, czasem krew. Ruiny tego zamku są otoczone namiotami, ogniskami, zapachem, rozmowami wokół i to są rzeczy, które sprawiają, że miejsce staje się niezapomniane. Właśnie na Ogrodzieńcu Netflix nagrywał Wiedźmina niedawno, więc niedługo ten zamek będzie poznany przez cały świat. Ja powiem może o też takiej kolejnej dziedzinie miejsc, które są, bym powiedział, rzadko odwiedzane albo przez bardzo specyficznych ludzi i może nie są standardowo ładne, ale mają bardzo ciekawe historie. Mam tutaj na myśli odwiedzanie opuszczonych miejsc. W Kampinosie znajdowała się atomowa kwatera dowodzenia. Budynek wybudowany w PRL-u dla władz i mieliśmy nawet przygotowany scenariusz, gdzie chcieliśmy opowiedzieć o tym miejscu, bo raz tam byliśmy. Tak naprawdę budynek z zewnątrz wyglądał jak szkoła. Pod ziemią były 3 kondygnacyjne tunele. Wyglądało to niesamowicie. W środku było takie mroczne graffiti, na czarnych ścianach białe jakieś obrazy. Ktoś na pewno dużo czasu przy tym spędził. Totalnie wiało grozą, a jeszcze pachniało jak w piekle, bo kiedyś był tam pożar i ta sadza po prostu robiła tak niesamowite wrażenie. Oczywiście miejsce nieoficjalne do odwiedzania, gdzieś tak naprawdę nie zaznaczone nigdzie na mapie. Też takie trochę legendarne. Przyszliśmy nagrywać materiał o tym miejscu i chcieliśmy troszkę o nim opowiedzieć, o jego historii. Okazało się, że miejsca już nie ma. Obecnie tunele są zasypane i są tam noclegownie dla nietoperzy.